Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bugün Sherlock Holmes üzerine konuşacağız. Sherlock Holmes karakteri bildiğiniz gibi hemen hemen bütün ülkelerde çok tutulmuş bir dedektif karakteri. Fakat arkasında çok ilginç gerçekler de yatıyor. Eğer ne kadar kurgusal bir kahraman da olsa Sherlock Holmes, bugüne kadar birçok dizinin, filmin, kitabın, tiyatro eserinin ilham kaynağı da oldu. Ben küçüklükten beri Sherlock Holmes'u oldukça çok fazla seven, bütün hikayelerini 3-5 kere okumuş birisi olarak birden aklıma geldi bu programda. Bisiklet Zinciri programında bir halkayı da Sherlock Holmes'ten oluşturmak. Çünkü aslında geçtiğimiz günlerde tesadüfen BBC versiyonunu izlerken Benedict Cumberbatch'in oynadığı müzikleri dikkatimi çekti. Ve hemen bir karıştırdım 2009 yılı yapımı başka bir adaptasyon olan Sherlock Holmes'u ve ki Robert Downey Jr. oynuyordu Jude Law'la beraber. O filmin de müzikleri ilginçti. Niye ilginç geldi? Çünkü ki bugün onları da konuşacağız. Tabii ki Sherlock Holmes'un karakter analizini de konuşacağız. Gerçekten de birkaç tane doktora tezinin konusu olmuş bu kurgusal dedektifin kişilik analizi. Geçtiğimiz günlerde yeniden üstelik alevlenmiş bir tartışmaya yol açtı bir psikoloğun aslında Sherlock Holmes'un psikopat veya sosyopat olmadığını anlatmaya çalıştığı makalesiyle tekrar kızıştı. Şimdi isterseniz bu BBC yapımı Sherlock Holmes'un açılış müziğini dinleyelim. Aslında tabii hatırlatmaya ihtiyaç duyan bir şey, Sherlock Holmes'un yani yazarı Sir Arthur Conan Doyle'ın yazdığı hiçbir oyun BBC versiyonunda yer almaz. Sadece esinlenme vardır ama yazan yani yaratıcıları Stephen Moffat ve Mark Gatiss oldukça iyi analiz etmiş olmalılar ki tüm karakterlere Sherlock Holmes'un orijinal hikayelerine yani Doyle'un yazdığı hikayelerine çok yakın, çok uygun, enteresan çıkarımlar yapılmış. Dolayısıyla da zaten çok ilgi çektiğini biliyorum. Özellikle Avrupa'da ve İngiltere'de ve özellikle de Benedict Cumberbatch'in yorumu son derece enteresan. John Watson'la beraber yani Jude Law'la beraber oldukça ilginç bir karakter çiziyor. Şimdi Sherlock Holmes'un hikayelerini okumuş kişiler bilir ki Arthur Conan Doyle çok enteresan, biraz da karmaşık bir karakter çizer Sherlock Holmes'le. Zaman zaman obsesif taraflarını, zaman zaman psikopat taraflarını, çok gizemli taraflarını görürüz. Her ne kadar Doyle burada forensic science dediğimiz, yani işte bilimle bir suç mahallini birleştiren bir alan olduğunu düşünelim. İşte hani ışığın nereden vurduğuna karar verebiliyor örneğin tıraş oluş biçimine bakarak. Bu çıkarımlar, deductionlar yani, bütün bu çıkarımlar Sherlock Holmes'u biricik kılıyor. Çünkü aslında herkesin gözleri önünde olup da belki de bakmayı bilmediği için göremediği, fakat Sherlock'un bunu görüp suçluyu ya da suçu ortaya çıkaran yeteneği Arthur Conan Doyle'ın yapmak istediği hikayelerinin aslında tam noktası, çekirdek noktasını oluşturuyor. Fakat işte yıllar geçtikçe ki konuşacağız parçadan sonra, yaklaşık 120 yıldır Sherlock'la ilgili film veya diziler çevriliyor. Düşünün o zamandan beri çeşitli karakterler. Benim kendi tabii favori karakterim var. Onu da hem ilgili müziğiyle konuşacağız. Fakat Benedict Cumberbatch, kabul etmek lazım ki bu gizemli kişilik yapısına son derece uygun bir mimik jest bütünlüğüne sahip. Biraz da popüler kültürün de tabii etkisiyle son derece yaygın bir dizi haline geldi. İsterseniz bu dizinin müziğiyle başlayalım. BBC yapımı 2010 yılından beri var. Yılda 3 bölüm gibi çıkıyor. Bir de tabii Ocak 2016'da özel bir bölüm çıkarıldı. BBC yapımı Sherlock Holmes'un en ilginç noktası günümüzde geçiyor olması. Dolayısıyla da bu fiktif karakterin Arthur Conan Doyle'ın işte Victorian, Edwardian zamanlarda yazdığı, yani 1890'lardan itibaren yazdığı Sherlock Holmes o günün teknolojilerini barındırırken, bu versiyonun en güzel özelliği bana göre eğer Sherlock Holmes şimdi yaşasaydı neler olur diye götürüyor bizi. Bu da başarılı bir adaptasyon diyebilirim. Bunları hep konuşacağız dediğim gibi. Hem Sherlock Holmes'un karakter analizini hem de diziler ve filmler etrafında kullanılan müzikleri tek tek irdeleyeceğiz. David Arnold ve Michael Price bestelemiş ve de her ne kadar geniş synthesizer kullanımı olsa da gerçek müzisyenler tarafından çalınmış çünkü müziği de hayata getirmek gerektiğini söylüyor David Arnold. İsterseniz bu BBC yapımı 2010'dan itibaren çok ilgi çeken Sherlock dizisinin müziğiyle başlayalım, sonra analizlere başlayalım. Thank you. 2010 yılından beri gösterimde olan BBC yapımı Sherlock'un açılış ve ana müziğini dinlemiş olduk. David Arnold ve Michael Price bestelemiş bu müziği. Müziklerini konuşmadan önce tabii çok kısaca bahsetmek istiyorum Arthur Conan Doyle ve Sherlock Holmes'ten. 1859-1930 yılları arasında yaşamış bir İngiliz yazar Sir unvanını da aldıktan sonra epey tabii tanınan bir yazar. Tabii Sir Arthur Conan Doyle deyince akla illaki Sherlock Holmes geliyor. Aslında kendisi bir doktor, tıp doktoru. İlk denemesiyle 1887'de Study in Scarlet adlı küçük hikayesiyle Sherlock Holmes'u ve Dr. Watson'ı yazmıştı ve suç üzerine yazılan kurguların yapı taşlarından birini oluşturmuştu Arthur Conan Doyle. İlk yazdığı bu Study in Scarlet bu arada Arthur Conan Doyle bayağı bir uğraşmış bastırmak için bulamamış pek. En sonunda Wardlock & Company'den 1886'da tüm haklarını ona satmış ve 25 pound'a bütün bu hikayenin her şeyi, tüm hakları satın almış. Tabii 25 pound bugünün aşağı yukarı 2500 pound'u oluyor. İşte herhalde 13 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Küçük küçük hikayeler olarak Strand magazinde yayınlanınca giderek aslında ilgi çok ciddi bir şekilde artıyor. Öyle ki kendisi bir ara Sherlock Holmes'ten sıkılıp daha çok tarihi hikayeler yazmaya karar veriyor. 1893'te yani 6-7 yıldır yazıyor. Yaza geldiği Sherlock'tan biraz sıkılıyor ve bu tarihi düşman figürü Profesör Moriarty ile beraber işte beraber bir Reichenbach şelalesinde kavga edip düşüp bir şekilde ölmelerini sağlayacak. Böylece de hikayeyi bitirecekti bu Reichenbach şelalesi de İsviçre'de. Ve buna da işte final problemi, the final problem adını veriyor. Fakat gelin görün ki öyle bir halk isyanına yol açıyor ki Londra'da. İnsanlar bu hikayelerin devam etmesini istiyor ve bu baskıya dayanamayarak 1901'de tekrar The Hound of Baskerville'le, Empty House'la yaklaşık birkaç yıl aradan sonra tekrar Sherlock Holmes'u hayata getiriyor. Bu isyanlar da Londra'da gerçekten bayağı protesto edilmiş bir halk ayaklanmasına kadar vardırılabilecek, bu kadar abartılabilecek bir durum. Bu da tabii çok enteresan çünkü dediğim gibi 1890'ların sonunda Sherlock Holmes'un yazarı tarafından öldürülmemesi, devam ettirilmesi için insanların ayaklanması gerçekten ilginç. Bana o Misery filmini hatırlattı. Orada da işte ünlü bir yazarın bir kahramanın öldürülmesi nedeniyle yazarın hayranı tarafından neredeyse ilginç işkencelere maruz kalmasına yol açmıştı. Hala zaman zaman seyrederim. 1990 Amerikan yapımıdır o da film. Enteresan bir gergin modda izlersiniz. Zaten Stephen King'in 1987'de yazdığı bir roman. James Caan, Kathy Bates tarafından oynanıyor. Aklınızda olsun, tavsiye ederim. İşte o filmde olduğu gibi ki o bir kurguydu ama bu bir kurgu değil. Gerçekten Londra'da Arthur Conan Doyle'a hikayelerin bitmemesi. Dolayısıyla o Reichenbach şelalesinden düşse de ölmediğini, dolayısıyla tekrar geri getirilmesi gerektiğini halk büyük bir baskıyla kendisine hissettiriyor. Ve gerçekten The Final Problem olmasına rağmen birkaç yıl aradan sonra tekrar The Adventures of the Empty House'la tekrar başlatılıyor. Tabii bu arada bu kurgusal karakter Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle'un Joseph Bell'den etkilenerek, ilhamlanarak bu karakteri yazdığını da söyleyelim. 1877'de tanışmışlar. Dediğim gibi Arthur Conan Doyle aslında bir tıp doktoru ve de kendisi gibi bir doktor olan Joseph Bell'le tanıştıktan sonra Edinburgh'da. Arthur Conan Doyle, Joseph Bell'in ilginç çözüm önerileri, ilginç gözlemlerinden yola çıkarak aslında yazıyor ve pekala da Joseph Bell aslında çok farkında ki Sherlock Holmes'in karakter kendisinin kurgusal hayattaki bir tezahürü olduğunun da farkında. Tabii aslında tüm Sherlock Holmes'un karakterin yani profesyonel karakterini düşünürsek iş hayatını çok iyi çıkarımlar yapan birisi. İşte Arthur Conan Doyle aslında bir tıp öğrencisiyken tanıdığı Dr. Joseph Bell'in ki kendisinin mentoru olduğunu söyler. Onun davranışlarına çok dikkat etmiş ve özellikle akla mantığa çıkarımlarıyla, akla mantığa uygun çıkarımlar yapmasıyla bilinen Joseph Bell'den çok etkilenerek bu karakteri yazmış. Öyle ki aslında birçok hikayesinde Sherlock Holmes'un ilginç çıkarımlar vardır. İşte elindeki bastonun ucundaki sıyrıklardan yola çıkarak tarlada dolaştığına göre kırsal bir alanda yaşadığını ama buna rağmen işte kıyafetinin asillere uygun olduğuna göre belli bir yerde önemli bir soylu olabileceğini fakat son zamanlarda işlerinin ters gittiğini dolayısıyla atlarını satmak zorunda kaldığını gibi bir baston çizgisinden yola çıkarak anlatır Sherlock Holmes bazen. Bilenler, hikayelerini okuyanlar illaki hatırlayacaktır. İşte aslında Bell de böyle bir tip hocasıymış. Arthur Conan Doyle'ın. Bell mesela işte bir askerin ki üzerinde kıyafeti yokken denizci olarak askerliğini yaptığını yürüyüşünden çıkartarak söyler ve de bulurmuş. Herhalde o geminin sallantısından bir alışkanlık yapsa olsa gerek ki vücutta öyle bir beden dili oluşuyor. Ya da işte yine Bell insanların ellerine bakarak elindeki çizgilere değil de elinin hayatla ilişkisinden yola çıkarak bıraktığı izleri görüp doktor mu, işte mühendis mi, marangoz mu gibi çıkarımlar yaparmış. İşte bu böyle bir tip, yani Joseph Bell bizim bugün Sherlock Holmes diye bildiğimiz kurgusal karakterin temelini oluşturuyor ki Arthur Conan Doyle'ın yani yazarın aslında hocası ve mentörü. Londra'da Baker Street 221B'de oturuyorlar biliyorsunuz Sherlock Holmes ve daha sonradan kendisine katılan Dr. Watson. Bugün de oraya gidildiğinde bir Sherlock Holmes mağazası ve turistlerin akınına uğrar. Bir araştırmada okumuştum. Önemli bir çoğu Sherlock Holmes'ün bir kurgusal karakter olduğunu bilmiyormuş. Bu benim ilgimi çekmişti. Fakat yine de Guinness Rekorlar kitabında Sherlock Holmes en çok portre edilen bir film karakteri olarak tarihe geçmiş. Yani en çok canlandırılan karakter Guinness Rekorlar kitabına Sherlock Holmes olarak yazılmış. Şimdi biraz önce dinlediğimiz müzik ve bazı Sherlock Holmes filmlerinde kullanılan müzikler benim yaptığım, gördüğüm kadarıyla ikiye ayrılıyor. Bir tanesi birazcık tabii 1890'lardan 1910'a kadar yaklaşık o 20-30 yıllık hem Victorian hem Edwardian zamanları dediğimiz zamanlara dönük bir takım işte biraz postromantik kompozisyonlar içeriyor. Tabii özenli yapanlar için söylüyorum. Fakat biraz önce dinlediğimiz BBC yapımındaki müzikte olduğu gibi ya da Robert Downey Jr.'ın karakterize ettiği Sherlock'ta olduğu gibi Doğu enstrümanlarının ve modlarının da ara sıra kullanıldığını görüyoruz. Bu bence çok başarılı bir fikir, çok başarılı sonuçlanmış bir fikir. Bana kalırsa müzik bağlamında bakıldığında Sherlock Holmes'un kendisinin opera ve özellikle keman için yazılmış eserlere hayran olduğunu biliyoruz ve kendisinin de dolayısıyla iyi düzeyde keman çaldığını hissettirir. Anekdotlar da okuruz. Fakat yapılan müziklerde dediğim gibi hem BBC yapımının hem de Robert Duffin'in başrolünde oynadığı Sherlock'ta doğuya refere eden müziklerin, Afganistan'a, Hindistan'a refere eden müzikleri düşünürsek aslında Sherlock Holmes dizilerinde, filmlerinde Dr. Watson merkezli bir müzik yapılmasının daha doğru olduğunu düşünen bestecileri hakikaten çok takdir ediyorum. Çünkü her ne kadar bir Victorian dönemi centilmeni olsa da hayatının bir kısmını, askerlik dönemini doktor olarak Afganistan'da yapmış olan Dr. Watson, her ne kadar Sherlock Holmes'ün dediklerini uygulayan, ona çok mütevazı fikirler verse de hayat arkadaşı ve profesyonel yardımcı gibi bir noktada duran Dr. Watson'ın kimliği aslında biraz daha renkli, gezdiği ülkeler ve yaşadığı tecrübeler bakımından. İşte tahmin ediyorum bu müziklerde doğu-batı sentezini yapıyor olmalarını bence bu dizilere ya da bu filmlere Dr. Watson penceresinden baktıklarını gösteriyor olabilir ki bence de bu çok daha etkili bir müzik anlayışı. Guy Ritchie tarafından yönetilmiş 2009 versiyonunda Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams oynuyor biliyorsunuz ve burada da dediğim gibi müzikal anlamda 20. yüzyılın başları ya da 19. yüzyılın sonlarındaki Doğu Batı müzik sentezini bir parça hissettirdiğini söyleyebiliriz. Tabii yine karşımıza Hans Zimmer çıkıyor. Bu önemli bir figür, film müzikleriyle ve adaptasyonlarıyla gerçekten çok önemli bir yere sahip. 1957 yılında Frankfurt'ta doğmuş Hans Zimmer ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçmak zorunda olan annesi 1939'da hayatta kalmamızın sebebi olarak der Hans Zimmer. 1995'te de Oscar almış bir, müzikleriyle Oscar almış bir kişi. The Lion King, The Pirates of the Caribbean, The Thin Red Line, Gladiator, Last Samurai, The Dark Knight Trilogy gibi, Hannibal gibi birçok ünlü müziğin, filmin müziklerini de yapmış. Dolayısıyla sadece Oscar değil, Grammy, Golden Globes, Classical Brit Awards gibi çok ünlü ödüllere de sahip. İşte enteresan bir hava verebilmek için filme yönetmen Guy Ritchie kendisinden ricada bulunmuş. Dark Knight filminden de etkilendiği için müziklerini o yapmış. Fakat ilginç olan şu, değişik bir hava vermek için piyanosunun akordunu bozmuş önce. Fakat istediğini yapamayınca, yani sadece çünkü akortsuz bir piyano. Halbuki yapmak istediği daha başka bir otantik hava katmak. Bunun için de asistanından bir kırık piyano rica ediyor. Bulunuyor kırık piyano ve biraz daha modifiye ediyorlar. Kendisi şöyle diyor, işte bu Century Fox'un böyle yeraltı araba parklarından birini kiralayıp bir pazar günü gerçekten o piyanoya çok iğrenç şeyler yaptık diye de açıklar. Dolayısıyla Hans Zimmer değişikliği biraz da fiziksel değişikliklerle de aramaya başlamış. İsterseniz bu Hans Zimmer'ın müziğiyle 2009 yapımı olan Guy Ritchie'nin Sherlock Holmes'ünün ana temasını dinleyelim. Hans Zimmer'ın düzenlemeleriyle ya da besteleriyle donatılmıştı 2009 yılı yapımı olan Guy Ritchie'nin Sherlock Holmes'u. O müziği, anatemayı dinledik. Şimdi analizine geçelim bu kurgusal karakterin. Bununla ilgili son derece karmaşık yazılara rastlamak mümkün. Kimileri kendisini psikopat, kimileri sosyopat bulur. Obsesif, kompulsif olduğunu, takıntılı olduğunu düşünen de çoktur. Hemen hemen üzerinde anlaşılmış tek bir şey varsa o da çok yüksek bir IQ'ya sahip olduğu ve çok gizemli bir karakter oldu. Şimdi bununla ilgili hem yazılmış eseylerde, makalelerde hem de ciddi ciddi doktora tezlerine rastlamak mümkün. Sherlock Holmes'un karakteri üzerine. Şimdi burada bence benim gördüğüm kadarıyla bir çelişki var. O çelişki de şu. Sherlock Holmes'un karakterini analiz etmek için Arthur Conan Doyle'un yazdığı hikayelerden yola çıkanlar olduğu kadar adaptasyonlardan yola çıkanlar da var. Mesela psikolog Adam Sinicky geçenlerde bir makale yazmış ve o makalede de Sherlock Holmes'un psikolojisini ortaya koymaya çalışıyor. Fakat anladığım kadarıyla etkilendiği şey Benedict Cumberbatch'in yorumu. O yüzden de çok fonksiyonel, çok işe yarayan, yüksek bir sosyopat olarak değerlendirebiliyorlar insanlar. Bir o kadar da eğer benim favori olarak gördüğüm Granada yapımı İngiliz Sherlock Holmes ki Jeremy Brett oynar. Benim favori Sherlock Holmes'im odur. Şimdiye kadar bunu değiştirebilen bir karakter olmadı. Ona bakarak yola çıkarsak çok daha farklı bir karakter karşımıza çıkar. Ben bugün biraz işte Arthur Conan Doyle'un çizdiğiyle karakterler arasındaki bağı biraz daha Doyle perspektifinden, orijinal perspektifinden yapacağım. Aslında sosyopat ya da psikopat oluşuna ilişkin iddialarda bulunan davranışçı psikologların temel aldığı şey bu kadar suçluyu bu kadar iyi tanıyan birisinin içinde olmalı suça eğilimlilik. Bu tabii tartışılır, hiç de öyle bir gerçeklik yok. Ben katılmıyorum. Bütün dişleri sağlam ve sağlıklı olan bir dişçinin işte diş ağrısı çeken ya da dolgusu düşmüş olan bir insanı anlayamaz demek gibi bir şeydir o. Hiç böyle bir çıkarım yapmak zorunda değiliz ama bu ısrarlı bir şekilde yapılıyor. Suçluyu bu kadar gözünden, elinden, hareketinden tanıyan birisinin suça dair bir eğilimi olabileceğini iddia ederler. Bunun bilimsel bir temeli yok. Diğer bir nokta. Tabii ki Victorian dönemlerini düşünürsek 1890'larda aslında bugün suç olan bazı madde kullanımları bırakın bu suç olmayı popülerdi bile. Hatta belli bir seviyede, belli bir kültürde, belli bir sosyal statüde olanların yaptığı, dolayısıyla da negatif değil, hatta tam tersine pozitif etkileri olduğu bir bağımlılıklar sinsilesi de vardı. İşte Doyle'un birçok hikayesinde Sherlock mutlaka ya işte bir şırıngayla ya da işte bir başka bir madde kullanabileceği bir pipoyla ya da hatta kokaine kadar varan alışkanlıklarını mutlaka anlatır. Hatta Doktor Watson da daha işte tırnak içinde bir aile babasıdır ve doktor olduğu için biraz daha sağlık memuru kesilir Sherlock'un başına. Bu taraflarında görünce insanların biraz daha günümüzde Sherlock'u psikopat bir yere oturtturma eğilimi söz konusu oluyor. İşte genelde nasıldır? Sherlock Holmes bir mektup alır. Mektupta işte sizi acilen görmek istiyorum. Çok değişik bir hikaye var denir. Ve Watson genelde bu mektubu okurken ona eşlik eder. Bu mektup sırasında da eğer bir mektup gelmemişse, yani bir vaka yoksa, bir iş yoksa Sherlock'u canı sıkılır ve gerekli dopamini hareket ettirmek için bu maddeleri kullandığını söyler. Eğer işi varsa, bir vaka gelmişse, vakayı ilginç bulmuşsa zaten bu maddelere ihtiyacı yoktur. Çünkü bir işkolik olduğu için bir vakayı çözmenin ona verdiği mutluluk, maddenin verdiği mutluluğun önüne geçtiği için de kullanmadığını söyler. Bunu da yanlış yorumluyor olabilir bu yazıları yazan uzmanlar. Bir diğer nokta işte o da Baviera'da skandal diye bir hikayesi vardır. Orada hatta şeyle başlar yani. Sherlock Holmes için o kadındı. Yani hiçbir şekilde bir kadınla ilişkisi ya da hiçbir kadından bahsedilmez. Fakat bir tek romanda Irene Adler ki bunu da zaten hemen hemen bütün Sherlock Holmes adaptasyonlarının adaptasyonları. Örneğin işte Robert Downey Jr.'ın oynadığı gibi ya da Benedict Cumberbatch'in oynadığı gibi. Aslında sadece hikayelere bağlı olmayan o hikayelerden yapılan çıkarımlarla yeniden kurgulanmış versiyonlarda da o yüzden Irene Adler kullanılır. Irene Adler, Sherlock Holmes'un dikkatini çeken tek kadın olması itibariyle de hikayelerinde sıra dışı bulunur. Fakat buna ilişkin başka hiçbir ipucu yoktur. Sherlock Holmes'un kişisel olarak bir kadınla ilişkisi. Dolayısıyla bu da böyle bir takım dedikodulara yol açıp Sherlock Holmes'le ilgili yine çok ayakları yere basmayan bir takım analizler yapılır. İsterseniz Sherlock Holmes'un yine Cumberbatch'te yani BBC yapımından Irene Adler için yapılmış olan temayı dinleyelim. Irene Adler's Theme. Sonra devam edelim. Hayatındaki tek ilgisini çekmiş kadın Irene Adler, onun da temasını dinledik BBC yapımı versiyonundan. Sherlock Holmes karakterine ilişkinde Asperger sendromlu olduğunu yazan makalelere de çok rastladım. Bir otistik spektrumda orta karar bir otizm olarak da yazarlar. Obsesif davranışların, sosyal ve emosyonel empati yoksunluğunun, özellikle emosyonel IQ'nun düşük oluşuna bağlarlar. Çeşitli rutinleri takıntılı şekilde gerçekleştirmesine de bağlarlar. Ve konuşma biçimini de buna eklerler. Hatta yine bu makalede denir ki sosyopatların tersine Asperger'li olanlar yakınlarıyla çok güçlü bağlar kurabilirler. Dolayısıyla da aslında birazcık bağımlı bir ilişki biçimine dönüşse de bu Sherlock'un göya gözlem yeteneğini ve bu gözleme bağlı hafıza derinliğini açıklamaya bir ipucu teşkil edebilir. Dediğim gibi bunlar aslında Sherlock Holmes bu kurgusal karakteri oynayanların bir parça etkisinde kalarak yazılmış gibi geliyor bana. Hafızasıyla ilgili Sherlock Holmes'un bir hikayesinde söylediği, Doyle'un ona söylettiği kadarıyla hafızam iyi değil, sadece gerekeni aklımda tutuyorum der. Dolayısıyla bir hafıza, abartılı bir hafızadan bahsetmek de mümkün değil. Bütün bu yanlış anlamaları kenara koyalım. Şimdi son derece aklı başında olan Sherlock Holmes analizlerine geçelim. Hem tıp doktorlarının hem neuroscientistlerin gerçekten Sherlock Holmes karakterinin nasıl analiz edileceği konusunda The Mind of Sherlock Holmes ilgi çekici bir makale 2016'da yayınlanmış. Dolayısıyla bundan bahsedelim ama önce benim dediğim gibi favori olan Sherlock'um 1980'lerde Granada Televizyonu tarafından yapılmış olan bir yapım ki Jeremy Brett oynar başrolde. O benim her nedense hala favori karakterim Jeremy Brett, mesela Sherlock'a gelince. Dolayısıyla o dizinin ana temasını dinleyelim. Sonra Sherlock Holmes'un zihnini son araştırmalarla konuşalım. Jeremy Brett versiyonunun dizi müziği böyleydi. Benim en beğendiğim Sherlock Holmes karakteri itibariyle Jeremy Brett, onu da söylemek istedim. Şimdi yeni yayınlanmış bir e-kitap var. İlginizi mutlaka çekecektir. University of East London'dan John Radford, Profesör John Radford yazmış. Doğu Londra Üniversitesi'nde psikoloji profesörü kendisi. 2016'da çıktığı için daha sıcağı sıcağına, yani bir yıllık kitap. Burada dediğim gibi merak ediyorsanız ayrıntılarını, ben çünkü şöyle bir değinip geçeceğim. John Radford yazarsanız bu e-kitabına ulaşabilirsiniz. Tabii kısaca o da söylüyor ki Benedict Cumberbatch ve Robert Downey Jr. gibi oyuncuların efsane Holmes'u oynamaları konuya olan ilginin artmasıyla beraber bir takım kafa karışıklığını da getiriyor. Çünkü sonuçta kurgusal bir karakterden bahsediyoruz ama Arthur Conan Doyle'un ortaya koyduğu Sherlock Holmes ile bu oyuncuların kendi karizmalarının ortaya koyduğu Sherlock Holmes arasında bazı tutarsızlıklar yok değil. Profesör Radford aslında 1970'lerde, daha işte lise çocuğuyken diyelim, çok ilgileniyormuş. Sherlock Holmes okuyormuş bayağı, hatta onunla ilgili yazılar da yazıyormuş. Hatta Sherlock Holmes ve Freud arasında benzerlikler de kurmaya çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla Freudian bir Holmes'ten bahsediyor John Radford. Ağırlıklı olarak gözlem yeteneğinin ve çıkarımının 1890'larda, 1900'lü yılların başında günümüzde karşılaştırılamayacak bir kognitif yaklaşım gerektirdiğini söylemesi bakımından ilginç. Fakat bir başka profesör Robert Hare'i de dinleyelim. Psikopatik kişilik bozukluğuyla ilgili standart teşhise dayalı enstrümanlar geliştirmiş bir kişiden bahsediyoruz. Onun gözlemleriyle şöyle bir yorum yapıyor. Özellikle de Cumberbatch ve Daphne Junior'ın canlandırmalarından sonra insanlar üzerinde Sherlock'la ilgili oluşan yanlış bilgileri silmek için özellikle soğukkanlılığı, Sherlock'un işte bir psikopat olabileceğine dair bir ilişki, bir ipucu verebiliyor mu diye ve aynı zamanda hissetme azlığı, empati kuramama gibi durumlar onun bir psikopat olup olmayacağını belirler ve Robert Hare de bu duruma şöyle cevap veriyor. Aslında doğrudur, gerçekten bir cool havası vardır, soğukkanlılığı vardır ve psikopatlara benzer bir şekilde bir olaya baktığını görebilirsiniz. Fakat psikopatlar gerçekten de soğukkanlıdır çünkü aslında soğukkanlı olmamaya yetenekleri yoktur der. Yani başkalarının yerine kendini koymak, yaşanılan hissi algılayabilmekle ilgili sorunları vardır. Örneğin bizi mutlu eden bir şey bir psikopatı mutlu edemez çünkü mutluluğun ne olduğunu tam bilemez. O hissi yaşayan kişinin yerine kendisini koyamaz. Fakat diyor ki Robert Hare, işte Sherlock Holmes'un soğukkanlılığının bununla alakası yok. Sadece bir olaya soğukkanlılıkla bakabiliyor olması onun bir heyecansal hisleri yaşayamayacağını, empati duygusu yaşayamayacağını çıkaramayız diyor. Hatta The Sign of Four adlı bir hikayesinde Doyle'un Sherlock Holmes orada tanıdığım en eğlenceli insan diye bahseder. Mary Morstan'dan Charming Young Lady diye. Bu bile Robert Hare'in dikkatini çekmiş. Bir psikopat için bu his bile mümkün değildir diyor. O yüzden de bu argümanı reddediyor. Yine bir başka örnek veriyor. İşte bu hani Sherlock Holmes Moriarty ile beraber şelaleden düşer. Ondan sonra da halk isyan eder. Ölmemesi gerektiğini söyler. Mecburen işte Empty House'u yazar Arthur Conan Doyle. Ve burada da ilginç bir şeyi vardır. Aslında Dr. Watson'ı birazcık tehlikeye atar ve fark eder sonradan Sherlock Holmes Watson'ı tehlikeye attığını Empty House'da ve der ki senden ne kadar özür dilesem azdır. Hakikaten bu kadar etkileneceğini bilmiyordum der. Yine Robert Hare der ki bir psikopat için böyle bir özür dileme söz konusu değildir. Dolayısıyla bütün bu dedikoduları geçelim diyor. Daha birçok örneği var. Bana kalırsa işte Lady Carfax hikayesinde olduğu gibi aslında bu olayı mutlaka yazmasını bizim için önemli. İleride bunu kullanabileceğimizi çünkü böyle bir dengeli zihnin bize dersler vereceğini söyler ki bu da yine psikopat söyleminin oldukça dışında. Şu Moriarty ile beraber Reichenbach şelalesinden düşüp öldükleri ki Doyle sıkılmıştı Sherlock Holmes'ten o yüzden öldürmek istemişti. İşte onun Who You Really Are adlı parçayla The Final Problem'ın soundtrack'ini dinleyelim. Final Problem, Who You Really Are geldi. Bu Sherlock Holmes'ün şelaleden düştükten sonra bu kahramanın ölümüyle ilgili bir epizottu. Tabii dediğim gibi daha sonradan Doyle tekrar yazmaya devam etmek, onu Empty House'da tekrar hayata getirmek zorunda kaldı toplumsal baskılar nedeniyle. Bugün birazcık Sherlock Holmes'tan bahsettim. Gerçekten de özellikle müziğinin sentez olduğu zaman, Doğu Batı sentezi olduğu zaman çok daha fazla Sherlock Holmes'e yakıştığını söyledim. Her ne kadar Sherlock Holmes keman hayranı ve opera hayranı olsa da Dr. Watson'ın özellikle Afganistan'daki görevleri nedeniyle daha geniş bir spektrumda ele almak daha güzel diye düşünüyorum. Bunu da zaten hem BBC yapımı Sherlock Holmes'te hem de 2009 yılı yapımında soundtracklerinde gördük ki gerçekten de Doğu Batı sentezi yapılmış. Soundtrackler çok daha yerli yerine oturuyor. Böylece Sherlock Holmes ve Dr. Watson karakterleri daha iyi tanımlanabiliyor müzik ile. Son olarak şunları söyleyeyim. İşte bütün hikaye Sherlock Holmes'ün bütün dünyada özellikle Robert Downey Jr. ve Jude Law ile Dr. Watson tekrar ortaya çıkması ve Benedict Cumberbatch'in gerçekten çok değişik diyebileceğimiz şekilde yorumlaması konuyu Sherlock Holmes karakterinin kendisinden ziyade Sherlock Holmes karakterini karakterize eden karakterlere geldi. Dolayısıyla son derece bilgi kirliliği olduğuna inanıyorum. Tüm Sherlock Holmes hikayelerini okumuş birisi olarak söylüyorum. Elbette ki bir olaya soğukkanlı bakabilmek için diğer parametreleri dondurmak gerekir der Sherlock Holmes. Ve dolayısıyla da duyguya kapılmadan, duygulanmadan, objektif görebilmek için, başka açılardan görebilmek için, hani out of the box olabilmek için gerçekten de standart insan duygulanımlarını o an kenara koyabilmek lazım der. Bunu psikopatlığa kadar götürmek, hatta işte bu karakterizasyonlarda hem Daphne Junior hem Cumberbatch belki de biraz jest ve mimiklerindeki o cool'luk tırnak içinde insanların Doyle'un yazdığı fiktif karakter Sherlock Holmes'ün çok aşırı yorumlanmasına yol açmış diyebiliriz. Bugün çok konuştum maalesef. O yüzden de bitireyim. Ama Sherlock Holmes konusu tekrar mutlaka açılır başka bir perspektiften. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Coğlu Twitter adresinden de program ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.